aşkımız yetmedi ayrılık gücüne, kıyamet gününe gelmişiz sanki. Bizi sarhoş eden ümitler var ya, bir kırık kadehe benziyor sanki. Hani bir bedende bir can gibiydik, ecel gizli gizli geliyor sanki. Kimi suçlasın dilim, kimi sarsın ellerim, sendin bu aşk dünyasında mekanım benim. Tam aşkı bulmuşken seni yitirdim, yok mu benim bir gönülde kalacak yerim, yok mudur yerim? Bekledim yağmuru, bahar zamanı, cimriymiş gökyüzü, damla vermedi. Senle gelen nefes kış oldu, sevip sevilmeye fırsat vermedi. Bir avuç toprağız hayat yolunda, bir damla mutluluk bize değmedi. Kimi suçlasın dilim, kimi sarsın ellerim, sendin bu aşk dünyasında mekanım benim. Tam aşkı bulmuşken seni yitirdim, yok mu benim bir gönülde kalacak yerim, kalacak.